kekal abadi di abad ini. Berpangku, berfungsi, berpadu dalam kata yang mesra. Putri mohon diri, relung hati. Laki tua tapi muda dalam